رتیم ایشان گن باقیم بولسا اگر سیان گن تاقیم بیلسن هم بو بختلی چاقیم اتا آنم اتگن دن کگیم Qahatar bular Gönle sağınç Lər gəzar bular Arzu iməz Arman yar bular Ata anan Utkəndən kegin Ata anan Utkəndən kegin Ota anan utkandan kegin Ota anan utkandan kegin Qachonki ota-ona o'tganda